wszystkich, którym przysporzyłem trosk, proszę o przebaczenie. Kiedyś ty z tatą na imprezach, przy paru piwach, teraz ja idę na melans. Dziś tak to się nazywa, dziś ty się martwisz, skąd biorę pieniądze. Kurwa, przecież się nie powiem prosto w twarz, tak nie mogę, więc kłamię w żywe oczy, boję się o jej zdrowie, a później jak się dowie, przecież i tak ma dosyć. Boże, chroni ich, by jak najwięcej dożyli, by zobaczyli, że też coś osiągnę, jak inni może jeszcze zdążę. Wiem, też się martwisz o mnie, wiem, że chcesz dla mnie dobrze, mamo. Wiem, boisz się, że to ty pierwsza przyjdziesz na mój pogrzeb, mamo. Kocham cię, choć często mówię przykre słowa, one cię ranią, wiem. Kiedy tak klnę, mówisz, bój się Boga. Niestety, rzadko przepraszam, więc w tym kawałku cię przepraszam. Niech to trafia do wszystkich chłopaków, dla których tak dużo by zrobiła matka. Bo co, jeśli nam jej zabraknie? Co? Znowu zostałeś dłużej w pracy, znów musiałeś się napić, by coś załatwić, takie czasy. Wiem, pamiętam, jak wracałeś, kłóciłeś się z matką, lecz robiłeś wtedy wszystko, by nam było lepiej. Tato, tak, rzadko gadamy już jak ojciec z synem. Pamiętam, jak rozmawialiśmy, że mam talent, że ten rap może zyski przynieść. Teraz tylko boisz się, by nie dopadł mnie kryminał. Wtedy we mnie wierzyłeś, wiem. Marzysz o samochodach, o domu gdzieś poza miastem. Cała pensja idzie na świadczenia, na raty i na żarcie. Jeszcze chciałbyś, żebym miał coś na starcie. Gdybym miał jakiś plan, jeśli mi się pofarczy, kupiłbym ci dobrą furę i ten dom poza miastem na stare lata, żebyś mógł tam mieszkać z mamą. Jeśli tylko dostanę szansę, by zarobić trochę większy hajs, żebym sobie coś wynajął i was odciążył. Wiem, życie nie jest tanie. Nie jest, co? Pozdrawiam i całuję wszystkich i życzę przede wszystkim tobie dużo szczęścia i wszystkiego dobrego.